waye li dindi ndaw ga kat du ëpp sey fa dox way bilalikaay tayit bay bi yegu ko won diko ko laq su baba fofu mo amon tara dut ndax sañ na ca genn mom ci sey bi mom jëkkeer gi wala deet arabihu shartuhu bakarataha fayajiduha sayyiban bi khayri nikahin wa halimaha al abu wa katama falahu radduha ala al asah huwa allazi huna diko ñentel moy dafa sarton muy bikru ndekete mom ak jegla waye nak ak may sey waral ñu jeggi la ci yok fofu nak moy bay bi xamna ko te neub ko ko wolé ci koku itam wax ba gëna wor moy señ na ca genn moy bi mu toll legi al khamisu shartu shartuhu bakarataha fayajiduha sayyiban bi nikahin wa sawa'an halimaha al abu awla فله ردها وهذا مفهوم بلا وطئ انا ديكو جروميل موي دا فا سارتال مي غولي فكو نيكيتي دو غاني واي موم ليكو تادم غاني ايت موي دا فا سيني وون خمغا ييغا وخون داغا وخون ني بلا نيكاين واي في موم دا فا سارتال نيك سخنا سي مي مي دال غولي لي دون ديكور لي دون ليكيتي دو غاني با نوبي تام موم sey moko taxadon jek wax na mo xam bay bi yeug na mo xam bay bi yeugut mom jeukal dum ko nexe genn ci sey ba wa maharrad di and ak deloga xamnal binaay ci jeuk weeg ga fala sadaqa detu cyan ñu sa yo xamni ñaar ñu doon sey far nañ genn ci sey ba ngir kenn ka da am sik su tax morom ga baye waye nak seen digeenti mayu kesse fi doxone ken jotey sa morom dara mune kon kune day dem rek fala sadaqa kon ken yobul sa morom dara jeuker ji du joxe jan dara du ko ci war kune day dem rek ka hororu niki ak wor bi hurriyatin ci ngor niki bu fekke ne kenn ki ci ñoom ñaar da wax morom mune ko man day gor la da ko ko nango sey ak mom ci kaw may rek kana am nek amé la tan jotté dara nak ñu fartago ngir war way ñu war kenn ka ndagam mom seen digënté ak may ba nga fi dox ay jotté ñu won dara duñ taggo ci nonu nit ku ne day dem rek way amul dara luñ cey joxé koor gi dara waru ko ci wa ba'dahu duñu bayenté ci gannaaw wéet ga nak fa jublu ba'dal binaay awil khalwati mimma yutasawwaru watuho fekke bañi bayante ñom ñaar ngir sik sa fekk na wéet am ba nopi te wéet ga joté man na ca am su boba kon ñu sét fama khaybihi andna sikku su gor ga al musamma cyan ga ñu tudoon bu fekke la tax ñu taggo muy sik ci gor ga la nekkoon nekkatoon ci jigen ja kon gor ga ndagam joté nak kon ki bu jigen ji dana ko wara jox cyan gañ waxante won mo yel samuhu as-sadaq al-musamma li tadlisihi ma hastifaihi silhataha wala sadaq ala man la yutasawwaru wat'uhu kamajbubin wa ininin wala yuharidu hadha qawluhu sabiqan kadukhuli al-ininin li annahu fi man tallaqa bi ikhtiyarihi kon tak tak bi moy ndekam bayenté nañ ngir sik te sik ci gor gui la nekkon te gis nga né mom joté nak mom su boba kon nako jox cyan gañ waxanté won su fekké day ko xam ak joté mënta am ci mom nak niki majji bob ku ñu dagg sakara mba ku sakara am tuti ba mënta joté su boba kon du tax dara war ko ci wa mahaha bu andek sikus jigen sa nak manam bu fekke bañi bayante fek na wet am tayit sik sa tax sey ba dañ ñu bayante mom ci jigen ja la nek way nekku ci gor ga su boba rajaha kon mu delu mom gor ga bi jamihi ci mbollem cyan ga man nga jël nak la qimat li waladi ba ci bëre bu mu dëkk bu fa agge wax ko fa ndax fi mom du bëre bam kon mu delu ca mbollem cyan ga ala waliyin ci kilifa lam yaxib gop kadut ana bu fekke ne sikki ci jigen ji la feñe gor gi xamuko won bu yott ak mom kon faaw mu jox ko tan waye day wul petit ko ne ñu rembourser ko tan goo kilifa ga ko mayon nak tay kilifa go xamni kumpam man na ca bañam ay sna ko tumal ni mom li dal amu ci won kumpa xamal nako te mu may ko aw kilifa go ci li jëkkal ji delu ko ko rembourser ko ak ci nambam mat mu misal ko ka bu ni niki dom bu gor wa akhin ak mbok mu gor ana bu fekke ni dom bu gor jigen ji moko may won li ci birim yaayam du ko mum fekke ni mbokam la itam chaminam ni ko jege di ci opitam daw ñu umpante kon koku mo wara fay ala li sey wala shay addi dara nak hale ha di war jigen ja jigen ji ñu maye mom bu fekke ni teewutun fañ doon maye kon mom dara du ko ci war kenn du ko rembourser lo ndax manes na ne bu teewon faaw mu leral sikisi nek ci mom wa halayhi dana delu ci kilifa ga wa halayha sayna delu ci jigen ji in sa wajha ndem maye won nako bi hudori ha ci teewayu jigen ji kati may ni bir mu ñu ajina bu ñom ñaar dafa wax ne bu fekkee ne bi kilifa gi maye jigen ji jigen jàngi teew ci jotaay bi ñu maye waali sikki soosee gannaaw bu sikki sa feeñ te fekk jëkkër ji wéet ak moom soxna si ba fay alali say ji wa noppi kon bu bëggee ñu rembourser ko bu ko neexee dellu ci kilifa gi ko mayoon bu ko neexee dellu ci jigen ji nga xam ne kere bañ koy maye mi ngi teew te xam ne sikki si nekk ci moom kon waxaleyhi mi ngi dellu ci kilifa gi waxaleyha mi ngi dellu ci jigen ji kon gattal bi moy bu fekke ne bañu maye jigen ji bama jigen ja ngi tew rek jeukeur ji bu re fayu alali sey bu ko nexe fayu ki maye bu ko nexe tam fayu jigen ji nga xamni bo ma ngay tew te teeru lu sik ci nek ci woon su man wali yu top kilifa ga delu xale ha ci jigen ji ci bopam in akhasahu ndem jeukeur ji da jele cian nga min ko ci mom kilifa gi a da wax ni kilifa gi bu ko jëkkeer jëne rembourser ma sama alal mom rembourser ko bagal man na won bëti bëti mom kilifa gi dem ci soxna sa ne ko kat lima fay dama koy dello lima fay kat dama koy dello a ne galay duma lay maye bobu tewon nga a man nga wax kon nak legi dello ma lima joxe won lal hak su waxu ñu safan ba manam jigen dina bu ngoy maye bob ni ngi tew su fekke ne ci mom la jeuker ji ñew ba mom mu fay ko xamni jigen ji mo fay ala lycée yi kon moko wara fay na ko rek waye duma na delu wat ci kilifa ga ko maye won aw nako dag may delo lima joxe legi wa halaha dana delu ci jigen ji manam jeuker ji dana delu ci jinn mi soxna ci fi kab nil hammi ci ko melne domi baye bu ndaw ila rub hadinar nare karu dinar ana bu fekke ne ki maye won day ko sori ko xamni dal mbirum sikki si man nako mu wax du yalla koku mum kon su fekke ne gor gi fayna al joxina al ci sey ba agal bëgg ñu fay ko kon du mëna delu ci kilifa goge kon jigen ji bëpp ci lay delu mu fay ko te jigen ji tam bu ko dé rembourser na ca bayyi lu mat karu dinar bo xam nga ko delo na xam nga da nga xass na jotté ak mom dañuy bañ ab sey am bo xamni daray ak yalla la lu ci daray cian la lu ci kon fekke jigen jang koy rembourser itam bu ko rembourser bam les lu mat karu dinar mu gën jani ñu cian nañ ko baye mom bañ ko delo walé anam fayn halima ndem xamna mom kilifa bu sori gi fakal qarib kon mi ngi nañ aji jégué kilifa gi sori dañu wax ni sori gi taxna rek li mën ko mu cian ko jappé mu ni waye nak bu fekke ni tew ko yëgën sikki xamal na sikki si da ko nubbon rek kon mokku jege ba nopp nubbu ñoom manam sa yes na ñew ci mom rembourser jëkkal ji mën na ñew ci mom ne ko rembourser ma defena loolu lan tup dana waxon legi ne budé kilifa gu sori go xamni la xew ci jigen ji mën na ko bañu kenn du ko faylo mo nak bu fekke sori na waye tew ko yek loola ba nopp nubbu ko kon mokku ci ko jege ki ñoom mo def na ko faylo وحلفهو سنكو وارلونك إن الدخان دي موتنا حلمه أو يغم معنام جكر جي فكينا كلفة كما يون جيجين جي كلفة كسر الله وآي موم جكر جي موم دا جابني لمي سر سر خمون نسيكسي كون من نكو وارلو نكو ورن من يومي خمون غوكو لأي وارلو نخموكو نكو وارلو نكو وارلو نخموكو katihamihi niki ak tumalam alal mukhtari ci lañu tan fa laxami wé da ko wolo diko su ko wolo diko batay mën nako watlo yaare payam manam ben mu meuna dogu ni xamone nako ba mu ñaan jort ci mom tumal ko ni xamone nako da ko neppol lu ci man don rek mën nako watlo liko watal ni xamako alal mukhtari yo xane ni meuna alal mukhtari meuna bañ ñew ndax da xamé ni gogo wal amu ci oyo day melni loxam yu mo tan lool legi su ko wat lo nak fa innaka la ndem ragal na wat xala fa kon mu wat mom jeukeur ji ni annahu naka kilifa gi gharahu warnako wara jahate mu saja dalu xalehi ci mom su ne ko watal ko ko ragal wat kon ci ko xane ko kon legi nan na fay salal ci nga ci def fa innaka la jimu wax nak ni wara don moy fa in halafa to xol ni far ko nak waye ndax non la ko borom talif ka bindé waye da ngay jangé fa in halafa rek ndax li nga wax légui moy boragalé wat fa in halafa bu ñëmé wat nak raja hakon mu del mom jëkër ji hala sawjati ci soxna sa halal mukhtari ci lañu tandu fa laxam yi manam bu ne ko watal ni xamoko mu dal li wat ni xamoko kon mom du ko mëna faylo ndax xam nga ki fa ko sori na bolé légui nak kon tej am nañu kon nañu ci soxna ci fay ko waye wax jëgëna wër moy dawra muy rek waye soxna ci tam mom daga mom ke la jappal ni moko wor ba wat loko koku ñëwé wat kon légui dawra muy rek waye wone bëgg ci soxna ci bëgg soxna ci fay ko mom wax li ni dhaif la wa hala gharim dana delu ca aji wor xeyri wali jull kilifa tawalla jo xamni fété won al haq dama yega bula ben way naxé ci jigen ne la ki gor la ba nga tak ko digeti yow mom jeper la manam jam la kana bang ko takke nak ba far am ca dom borom jeber bi feñ xam nga defon nga ci sak cyan tayit far am nga ci dom tay borom jeber day wax ne legi du man damay jël sama jeber dom jit mënuma ko jappé ab jam way dañ may fay xeyma mu yobalé dom ji mom ndegam yow miñ ko fekk ci say loxo li ci nax rek ba nga joté yaayam ci ab sey defé ni gor la ba am ci dom dañ lay bayé sa dom ji muy gor kèn duko def jam way du té nak nga fay borom jam bi feñ xeyma dom ji mu yobalé xam nga né kon légi ñak nga ñaar moy cyan nga joxé won ak xayma ji nga xamné mom nga fay ci sa dom ji ngir téyé ko légui nak kon da ngay déllu ci ki nga xamné mo la naxoon may la ko té mom sax du won kilifa am ndax xeyri wali yin la waxoon kok ngay déllu nak légui mo lay fay wayé dalay fay lepp cyan nga joxé won wayé nak lika joxé ci sa dom ji muy xayma ja ngir nga teyeku mom dula ko joxale wat lolou mo ci indi batuk la qimatil walad fof sax fa ngay wara delose la qimatil waladi ja nga gisan ci gannaaw tan waxan la ne la sey bo jël ko rek ba ag ci bëre bu mu dëkk xamal ni nak bo xolé fofa ci xad wowa fam tollu won ci la qimatil waladi da nga gis mu ne fa qawluhu la qimatil waladi fi ghayri mahallihi إذ محله حقب قوله وحلا غار غير ولي تولى الحقد شكو دفينك فيقول حقبه ولا يرجع عليه إن غره بحرية بقيمة الولد والمعنى أن الزوج إذا غره أجنبي بحرية أمة تولى حقدها بإذن سيدها ولم يخبر أنه غير ولي وولدت وغرب الزوج قيمة ولدها لسيدها لحريته والمسمى فله الرجوع على الغار بالمسمى لا بقيمة الولد لأنه تسبب في غرمه الصداقة وهو وإن تسبب في الوطي أيضا لكنه قد لا ينشأ عنه ولد إلا أن يخبر ضرب تفخبارونه أنه نكممكت غير وليين دو كلفة xam nga mom mi nga xamne mo la nax ba may la jeber bi ne la gor la xam nga ne nga won mom xeyri wali ndu kilifa leg nak bu fekke wax na la ne la ah ma nga la koy may kat waye man duma kilifa am giko wara maye da tolok dan di ay mbokki julit rek mu fetale mu bopam ne maye ma ma diko maye tew nak mom nax na la ci mom ne la gor la te fek la muy jeber waye leral na la li ne la mom duma kilifa am giko wara maye ci yoon فبغى وخ الا ان يخبر الغار انه غير ولي خاص للمراه وانما يعقد لها بولايه الاسلام العامه والتوكيل له منها فلا يرجع عليه ولا عليها فتي لا ان لم يتوله وخن ديم فتي وول مايغا اما ييغا ويسو مومي لا نخ مو فتي وو مايغا nalay tam bu fekke ne kat mo la ci nax nonu ba duggal la ci waye ci deug deug du mom mo maye suba way dañ ko yar rek waye do delu ci mom nako ya may rembourser lima jotta fay bëgg wax la yarjihu az-zawju halal gharri in lam yatawalla al-gharru al-haqda wa yu'addabu idha gharra bil-qawli illa an yaqula ana adhmanu laka kaza kun fayujahu alayhi bima wala fayarjihu alayhi bima zada hala sadaq mithliha idha lam yajidha hala ma damina waliyan kana aw ghayrahu naqalahu al-hattab ani at-tawdih inda qawlihi walaw bi wasfil wali bila waji lerale nela man duma kilifa am giko wara may deug deug ak bi nga xamene mom ci bopum fete wul mayega yo yar mom wala yarjihu alayhi wala alayha waji ñu nax du delu ci kofu ko nax du delu itam ci jigen ja waladul maghruri domi kañu wor kañu nax al hurri kay gor faqadun hurrul modon gor neena nak biñu naxé gor liko jigen ci gor la bamu dugg ci takko ba am ci dom liko tew mom jigen ñu ko wax jam la ñena bu fekké ni mom gor gi ñu nax gor la dom jëm ci am gor lay doon ni mom ko déxé ni waxal leg day fay xéma ji rek té téy ko waye mom gor lay doon ni mom ñu lay wone nak bu fekkoon ni mom ñu ci nax bu mu dugg ci baam ci doon jam la du té kon dom jëm ci am doon jam borom jam bu jigen bu mom ko ba tay kon lañu may gor sa ci mu fay xéma ji té téy doon mu gor mom bu fekkoon ni mom ñu ci nax jam la du té doon jëj doon jam mata mu andi ci al-hurri faqat wa halayhi warna ko nak mom mom min ci nax al-aqallu la gëna neew min al-musamma ci tan gañu tudal wa sadaqi misli ak tanu kem wa qimatu waladi ak qaymay dom ji do na mani ci lutul alali dom ji yow mo hukum ci wisuate ba de do la fi non wax legi ana buñ naxé nit ci jigen ni ko jigen ci gor la ba mu takko digeete wo ki mu takk jam la ba am ca dom nak legi yon dor ko até ci ko xane ko legi kon ni setan nga lo xante won ak mu kera bañ la ci nax ak li ñi ca ne ku ko demene mom yo yar lu ci gëna neew rek lolu ngay waral ken la fay lolu ci li ci gëna neew nga fay ci yo yar tan nga lo xante won bu gëna yomb nga joxe ko tanu kën bu gëna yomb nga joxe ko nga boole wala ci nak ngir nga tey sa dom ji dom gi nga ci am ngir nga teyeku muy gor neew nga fay xeyma am boole ci ni waxon legi nak bu fekke dom gi amuna alal du joxewale alal ja wa bu fay xeyma dom gi rek dal tey dom ak alal dom wa bu fekke dom gi amuna alal ken du ko wax nak alal ji lay wok lolu moy dul malihi ji alal jom ya ko yang koy tey yow gi bay bi waye fayal xeyma ji nak ci mom yaay ji illa lika jaddihi ndare ko melni ki mamu gor fi nga xam do mom jëkke du fi fay xayma ji day moy bu fekke ne ki mom jambu jigen bi bu ci waji amé dom rek mu dal di goré manam niki mom nga xamné mom won jambu jigen bi mam koor la ci kiñ ci nax bu am ci dom xam nga legam kiñ ci nax ki momu jambu jigen bi mam la ci mom su ci amé dom ci dal li melni kon mom ni momu jambu jigen bi mom la upsetu xam ki mën tamo subset de wala ne bala fay xeyma ji mom niñ ci nax day fekk dom jim ci am mëna don jam ci keko wara mom kemon yaayam ci gattal ci mom yaayam bu mom xale bi rek mu dal di gore ah suba ba du ci fayante xeyma ata salabina wa adkhalat alkafu baqiyaman ya'tiqu waladuha khali ka abihi wa ummihi wa ibnihi fala qimata ala abi malikiya manam ka mom jambu jigen ba fekke daron bayu kin ci nax bu am ci doon ba mu yaay kin ci nax bu am ci doon ba mu doon bu goor ñepp xam nga kenn mu ci mom xale bi ku ci mom xale bi gore ay yoy jamu na kon mom min ci nax bu am ci doon day fay rek cyan waye lu ci fayante xeyma yi doon wala te dit kiliftef nak lahu ñeel koke manam mom ni momal yaay yi dañ wax ko ne ko kenn lu rambu sen ndax yow ku set xale biñ am ci sa jambi yow mënoko mom dafa la jégué yoon muy la bu ko moy mëna li goré du tax mom ci liftew ga nak ndax dañu dal japp ni mom xale bi da far juddo ci ngor rek waye jaarul ci jamb kenn diko goré bu ñu am ci liftew ko kenn di mom tax mu ne wala alahu ay wala likal jaddi halal waladi li takhalluqihi halal hurriyati wa halal qarari dañu set xeymay dom ja ci kaw dengi fi umul waladi ci umul walat manam ki ñu naxé waji ne ko gor la bum takko do umul walatu jambur walat na xam nga moy jambu jigen bo xamni sangam am na mom dom nga xamni lay gis bu sang bi dehe rek mom mu gore mom sa jambu jigen ko mom mom ci lañ wax nit bu ñew tak ko defé ni gor la ndikiti yow mom umul walat la waye tak na ko baam ci dom na ngor diko até mu ne kon legi bu ng koy faylo xeymay dom ngir mu teye dom ja faaw xeymay ja xaw wañiko ndax dañ ci set ne ñi sétalé né mom dégam doom umul walal la xeyna mën na ñëk faatu kiko mom mo yaayam mën na ñëk faatu ab sangam moy ki mom yaayam rek bu fekké ñëk na ko faatu mom ci jamm la faato su ma ko mom ndem ni sa jamm faatu rek li mbay ci ala ya koy mom way xam nga jamm tanu né légui sangam bobé ci sangam yaayam mën na ñëk faatu ko déxé nak ko ko ñëk faatu mu dal soppé ko gor ñoy jamm ko mom dal di ñak kon la buñ koy xeyma dañ ci sétalé lolu ko defé xeyma ci xawoo yef ci waji ci nax am lay waxna wa in ghurra al hurru bi hurriyati ummi waladin wa awladaha fa halihi qimatu waladi hal al gharar ay at taraddudi fi waladi ummi waladi bayna mawti sayyidihi qablahu فيتحرر بموته وموته قبل سيده على رقه والمدبرة اك دومي كونو غناول نام جامو جيجن بي نخه نيت تاي نيكو كاي تاكو كو غورلا بوم تاكو كو با ام سي دوم ديكي تيو كات دا ام كو غناولام اب سانغام ديكو نون بومو ديه غوريلا كوكو مون نين سي نخ بوم ام سي دوم بين دي خايما دوم جي غير مو فايكو ديس نكو خاوو يافال دا نجي سيت ني xayma ne mom mën na ñëk faatu sangur yaayam bi su baba ci jam deug mu soti la dé té ñu jamul la war ëpp xayma ndax ko am jam bu déxé ci jam nga yaamu la mbay waye dé ci sat né tam légui mën na ko ku gënaawal yaayam ñëk ko faatu té bu ko ñëk ko na faatu mom ci ëpp suñu mën ko gënni mu yaayam mu daldi and yaayam gore lolu ko rom jënté faaw nga sétti lolu kon nga bu ngi sét xayma dañu sétal lolu ko defé lolou dana wañi xeymay mom ni rabursé wa saqatat ratna mum khayma ja bi mawtihi ci fatu khalebi manam neena fañ la fi waxe ni la mom min ci nax warna fay khayma dom ji nak ngir man ko te bi yalla dogal ni lat ko yon di taxawal diko até far khale ba fatu su baba khayma ji wat acc na ko mu waji ngi nax kenn duko fay loti khayma ja da nga xale bi xosna fatu far yon ñepp yon diko até kon jeexna tan ga rek lay fay waye du fayati khayma dom wal aqall warna ko ne gëna neew min qimatihi ci khaymay xale bi aw diyatihi wala diyam in qutila ndew rayef nako dañ ko nax ne ko ki gor la bam tak ko jabar ba am ak mom dom digete mom jamu jamu dong la legi nak diko yon di até digete xale ba itam amna ko ko ray bu fekke ne ko ko rayon nak legi waji diko lajum diya ajab waji ko lajum di legui na mbir ñono tribunal ndax ki nga xamne moom jambu jigen bi dañ ko wara até legui mu jëlat jambu jigenum da waxal na ne kon legui moom mu ci naxoon da wara delo walé xeymay doom ji doom ñu xam nga xass nañ ko ray bo mu yaajal na ci diya kon dañ ko wax ne kon legui nañ xet la doon xeymam kéré bañ koy ray waaw anam doon ci bop ak lu metti mi xam nga ni mom mo les na ser borom jaama kérok bis bañ koy ray fu ñeegum tollu won ni xeyma bu ko xamé ni nangam la dal di ser itam mom lam laajeen kérok waaji ko ray muy diye ba waaji fayen ko ñoo yar la wax na lu ci gëna neew rek mom la wara mom la waaji wara joxe mom ni nax ba mu amon ci doom mom la lool la wara joxe bu fekke ni kérok dañ ne xeymay xalé wi de bo wara na tollu ñaar fu jinni ñene mom bay bi rek rek mom fukk jëm jërum la lajoon la lajoon ko kraayen xalé bi ah so wa kon fukk jëm lay joxe ndax fukk jëm mo gëna ñew ñaro ko kon sét nañ lay li gëna ñew ci yow ñaar muy xeyme doom ji xeyme lim lajoon ci al ci bañ ko rewé la ci gëna ñew rek te moy diye ji kon lay joxe mom lay joxe moy wal aqall min qimatihi aw diyatihi in qutila ji mu doora daana fofu ci in qutila aw min qurratihi wala ci qurratum qurratu ci wala tanef lañ koy firé aw ma wala la nga xamne naqsaha wañi nako ko in alqathu lim sanni nako may itam ni aji fatu batay yang ci jeber bi nga xamne dañu ci nax nit ne ko gor la ba mu takko ko gannaaw ba leneen feñ ca te moy du won gor fi mu tolo nak moy biñ ko naxé ne ko gor la ba mu takko ko da dem ba ko ko ëmbu bu mu ëmbé nak am ku ñew yaq ambuba te xam nga ka yaq ambuba day melni rek ambub gor la yaq ndax xam nga ki yore jeber bi jote wu ci am djublam da koy wax ne ko legi da ngay fay ghurratu ghurratu mom lañuy firé aw tanef waye moy habdun aw walidatun manam jambu gor lay nek mba jambu jigen xamne kon momi yaq ambubi kenn ci yoy yar la jox ki yoron jeber bi te defene gor la legui nak bu borom jeber bi feñe bañ diko atté day wax ne legui kat damay jël jeber bi ñu fayale ma lañu fayon ca bañ yaqé ëmbum ba ndax deg na ambon na bañ yaq ko te koku fayon na lañ ca wara fay ñu le la legui nak mom mi nga xamné mom lañ ci naxoon mu yoré ko jigen jojulé ñu ko wax ne ko yaar yu sétal lu ci gëna neew rek mom ngay fay lañ la fayon ci bi ëmb bi yaqo mo xam jambu gor la mo xam jambu jigen ba len langok la ci dess nak moy hushru qimatil ummi manam bis bobé ñu doore yaay ji bu ëmb ba yaqo ku ko xeyma won ba ni xeyma ja nangam la ñu sét nak fukkelup xeymam jojé dal ak liñ la fayon ci bi ëmb bi yaqo yoy yaar lu ci gëna neew rek mom ngay joxé sa jaan wacc lolou mune nak awma naqsaha deglul ni nga xamni mom la ko sarabi waxe da waran wax rek aw min ghurratihi aw khushri qimatiha in alqathu mayitan ni wax legi mun ibnu ghazi neena lam a'rif i'tibara ma naqsaha li ahli min ahli al-madhab وإنما قال في المدونة ولو ضرب رجل بطنها قبل الاستحاق أو بعده فألقت جنينا ميتا فللأبي حالي وقرة تموي حبد أو وليدة لأنه حر ثم للمستحق على الأبي أقل من ذلك أو من حشر قيمة أمه يوم ضربت ولعل حرصه على الاختصار حمله على تعبيره عن حشر قيمتها بما نقصها وفيه بعد وليس بكثير اختصار. ابن خازي نينا خينا تعرف كدبلي تحموه أو ما نقصها تبنيوه أو حشر قيمتها خينا رك خير تبقى قاتل موك تجو وعي دال ناملنا sori na mahnam lam bëggan wax ci taxul gatt gam yitté woon mu gatté nona kajurhi niki ab jam jamam fa jublu kajurhi waladil ma'ruri jurhan bari'a hala shaynin wa aghza al abu arshahu min jarihi dafa dal war batay ci jébeer bi nga nekkon ñu nax ci nit neko gorla ba mu takku ko ba am ca dom ba dom ci sax am ben bis kenn gañ ko gañu ba nak werna waye dafa def ab legget